sperate sogno, una vicina libertà. Όσο λυπημένοι και θυμωμένοι νιώθουμε, τόσο αποφασισμένοι είμαστε να αλλάξουμε όλα όσα μας πόνεσαν. Δήλωσα και δηλώνω ότι θα είμαι πρώτος στην μάχη για να ξεριζωθεί από τη χώρα κάθε νησίδα του παλιού αναχρονιστικού κράτους. Μπράβο! Όταν γίνει και πρωθυπουργός, θα ξεριζώσει κάθε νησίδα του παλιού αναχρονιστικού κράτους. Φαντάζομαι στη συμπλήρωση της τετραετίας θα το έχει καταφέρει αυτό. Να ξυλωθεί κάθε νησίδα του παλιού κράτους και αναχρονιστικού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες όταν υποδεχόταν τον Κύπριο Πρόεδρο στο πρώτο του ταξίδι εδώ στην Αθήνα. Δεν γνώριζε όμως, δεν τα ήξερε όλα αυτά. Μπορεί να είναι πρωθυπουργός, μπορεί να βγαίνει και να λέει ό,τι θεωρεί καλό ότι έχει πράξει η κυβέρνησή του, να το χρεώνει το ίδιος και όλοι να τον βγάζουν μπροστά και να τον φωτίζουν ως τον υπεύθυνο για το καλό που έχει συμβεί, τα όποια καλά αυτοί αποφασίζουν. Όμως για ό,τι αρνητικό συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο, δεν το γνωρίζει. Δεν το ξέρει, δεν του το λένε. Τρόπο. Την εικόνα αυτή την είχατε, κύριε οικονόμος, κυβέρνηση. Γιατί αναρωτιόμαστε όλες αυτές τις μέρες, μιλώντας μετά την τραγωδία, αν ήξερε κάποιος το μέγεθος αυτού του προβλήματος. Το ήξερε ο κύριος Καραμαλής, το ξέρατε εσείς, το ήξερε η διοίκηση. Κύριε οικονόμου, το ποιος το ήξερε και ποιος. Προφανώς σε επίπεδο πρωθυπουργού η εικόνα αυτή δεν είχε φτάσει. Γιατί δεν είχε φτάσει στον πρωθυπουργό? Δεν είχε μεταφερθεί τέτοια αυτό εικόνα, χάος ποτέ. Δεν είχε μεταφερθεί. Δεν ήξερε. Δεν του είχε μεταφερθεί όλη αυτή η εικόνα. Δεν γνώριζε. Δεν ξέρω να ρωτούσε ο ίδιος, είχε περιέργεια τι γίνεται με τα τρένα, γιατί ειδικά με τα τρένα 20 χρόνια πριν έχουμε θέματα. Λίγο πολύ όποιος ασχολείται με αυτά τα κοινά, τα περίφημα τα κοινά, κάτι ξέρει ότι τα τρένα δεν είναι και τόσο καλά. Δεν είχε ταξιδέψει ποτέ ώστε να ξέρει τι γίνεται, οι μεταφορές του γίνονται με άλλο μέσο, από μέρος σε μέρος, αλλά όμως δεν του το λέγανε κιόλας. Αυτό το τόσο αμαρτωλό θέμα δεν του το έχει αναφέρει κανείς. Όμως δεν ήταν το μόνο. Γενικώς σε αυτόν τον πρωθυπουργό δεν λένε και δεν γνωρίζει ο ίδιος τα πράγματα. Ενημερώθηκα ότι το Σεπτέμβριο του 2021, και ενώ ήταν ακόμα ευρωβουλευτής, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε προβεί σε νόμιμη επισύνδεση στο κινητό τηλέφωνο του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν το γνώριζα. Δεν ξέρω, κύριε Φλωρά. Εγώ δεν γνωρίζω ποιους παρακολουθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Δεν το γνωρίζω. Ούτε κι εσύ πρόσεξες, Λαζάρου. Ούτε κι εγώ, κύριε καθηγητά. Αφιερώσατε το 1/3 της ομιλίας σας για τον κύριο Φουρθιώτη. Δεν ξέρω, κύριε Φλωρά. Πολύ νωρίτερα από την παράδοση της μελέτης του κύριου Τσιόδρα και του κύριου Λίτρα στην κυβέρνηση, όχι στο Μέγαρο Μαξίμου, διότι τη μελέτη αυτή ουδέποτε την πήραμε εμείς στα χέρια μας. Εγώ εκείνη την ώρα μιλούσα με τη Γεδικιά Ρου, δεν μιλάγαμε. Ναι, βέβαια, μιλάγαμε. Ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε τον κύριο Λιγνάδη, ούτε κατόψεν. Δεν ξέρω, κύριε Φλωρά. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Τσίπρας σας κατηγόρησε ότι όχι μόνο κρατήσατε αλλά αναβαθμίσατε πρόσωπα που εκείνος εξεδίωξε από την πυροσβεστική μετά το μάτι. Πώς απαντάτε σε αυτή την κριτική? Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεστε. Στον κύριο Κολοκούρη και στον κύριο Τσουβάλα. Εγώ τώρα δεν σας είπε ξανθοπούλου. Μιλούσαμε. Δεν είδαμε τίποτα. Τίποτα δεν βλέπαμε. Εμείς από την πρώτη στιγμή δεχτήκαμε ότι υπάρχει πρόβλημα παράνομων λιγυφικών στη χώρα. Και καλούμαστε αυτό το κουβάρι. Δεν γίνονται από ποιον. Δεν το γνωρίζω. Ούτε και εγώ, κύριε καθηγητά. Εγώ πρόσεχα την Πολυχρονοπούλου που. Πρόσεχε την Ξανθοπούλου που μίλαγε με τη Γιαδική Άρουγκλου. Το ήξερε ο κύριος Καραμαλής. Το ξέρατε εσείς. Το ήξερε η διοίκηση. Κύριε οικονόμου, το ποιος το ήξερε και ποιος. Προφανώς σε επίπεδο πρωθυπουργού η εικόνα αυτή δεν είχε φτάσει. Δεν τα ξέρει. Πού να τα ξέρει, πρωθυπουργός είναι, για να ξέρει τι ακριβώς γίνεται σε αυτά τα πολύ κομβικά, από ό,τι φαίνεται και αποδεικνύεται, θέματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εφαρμόζει αυτό το πανάρχαιο ρητό σε αυτόν τον τόπο. Είναι και σοκρατικός. Εν είδα ότι ουδέν είδα. Δεν γνωρίζει τίποτα. Τον εκλέγουμε για πρωθυπουργό, τον εκλέξαμε. Δεν ξέρω αν θα τον ξαναεκλέξουμε. Θα φανεί από τα κέφια του λαού. Όμως δεν γνωρίζει. Δεν γνωρίζει. Προσπαθεί να μάθει. Ρωτάει, δεν του λένε. Κανείς δεν ξέρει. Έχουμε κάποιες απορίες. Αλλά όταν γίνει μια στραβή, και έχουν γίνει και πολλές στραβές τα 4 χρόνια και πολύ σημαντικές στραβές, ο ίδιος δεν το ξέρει το θέμα, ούτε έβλεπε να έρχεται η στραβή, γιατί τον έχουμε εκεί για να προβλέπει τη στραβή και να κάνει κάτι για να μην έρθει ποτέ η στραβή. Δεν το έχει καταφέρει αυτό, οπότε δεν ξέρει. Ακούσαμε μερικά από τα θέματα στα οποία δεν γνώριζε τίποτα σύμφωνα με δική του παραδοχή ή των υπουργών που τον στηρίζουν. Ο κύριος Οικονόμου σήμερα το πρωί, κυβερνητικός εκπρόσωπος, βγήκε στην πρωινή εκπομπή του Sky και μίλησε για τον ιδιότυπο εμφύλιο. Δεν πρέπει να επιτρέψει κανένας μας, είτε είναι Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι ΚΚΕ, είτε είναι ΠΑΣΟΚ, κανένας μας. Αυτή η τραγωδία να μετατραπεί σε έναν ιδιότυπο εμφύλιο πόλεμο μεταξύ κοινωνίας, πολιτείας και πολιτικής. Οι λύσεις πρέπει να είναι πολιτικές. Τα άλλα τα είδαμε. Τα είδαμε και τα πληρώσαμε ακριβά στο παρελθόν. Να μην υποδαβλίζεται ο διχασμός, λέτε. Ακριβώς. Και συμπεριφορές του τύπου φταίτε μόνο εσείς και όχι κανένας άλλος ή γενικώς και αόριστες, χωρίς προσωποποιημένες ονομαστικές ευθύνες σε κάθε επίπεδο, αντικειμενικές ή και οτιδήποτε. Όχι, το φταίμε όλοι τη. Λέω, και δεν φταίει κανείς. Απαντώ, όλοι φταίμε και ας το ομολογήσουμε με θάρρος. Δεν πρέπει να επιτρέψει κανένας μας, είτε είναι Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι ΚΚΕ, είτε είναι ΠΑΣΟΚ, κανένας μας. Αυτή η τραγωδία να μετατραπεί σε έναν ιδιότυπο εμφύλιο πόλεμο μεταξύ κοινωνίας, πολιτείας και πολιτικής. Είναι εμφύλιος το αίτημα για δικαιοσύνη? Είναι εμφύλιος να υπάρχει οργή για τη δολοφονία 57 ανθρώπων? Είναι εμφύλιος να αγανακτεί κάποιος απέναντι στο έγκλημα, σε προδιαγεγραμμένο έγκλημα, γιατί υπήρξαν προειδοποίησεις χρόνια τώρα? Είναι εμφύλιος να είναι καχύποπτο το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας και σχεδόν βέβαιο ότι και αυτή τη φορά θα τα κουκουλώσουν, όπως κάνουν πάντα, με τη σύμπραξη δικαιοσύνης, καναλιών, κυβερνητικών παραγόντων και άλλων? Είναι εμφύλιος να πιστεύει μεγάλο μέρος της κοινωνίας ότι δεν φταίει μόνο ο σταθμάρχης, μόνο η κακιά στιγμή, αλλά υπάρχουν και άλλοι υπεύθυνοι? Είναι εμφύλιος να γεμίζουν οι πλατείες από οργισμένους πολίτες? Από πότε? Είναι εμφύλιος όλοι οι μαθητές και φοιτητές της χώρας να είναι στα κάγκελα? Είναι εμφύλιος να μην χάφτουμε τις απαντήσεις της κυβέρνησης, να είμαστε απέναντι από αυτή την κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση που συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο? Είναι εμφύλιος να θες να κρατήσεις ζωντανή τη μνήμη των νεκρών και να θες να είσαι η φωνή τους, όπως φωνάζουν κάθε μέρα σχεδόν κυρίως οι μαθητές? Είναι εμφύλιος να είσαι απέναντι από ένα κράτος μπάχαλο, ένα κράτος που το δάχτυλο ενός σταθμάρχη σε ένα δευτερόλεπτο μέσα πατάει ένα κουμπί και εξαϊλώνει 57 ανθρώπους? Είναι εμφύλιος να ασκείς δρυμία κριτική σε δημοσιογράφους που προκαλούν με απαθροπιά και πρωτοφανή ξετσιποσιά το κοινό αίσθημα? Όλα αυτά είναι εμφύλιος, ιδιότυπος εμφύλιος? Αν όλα αυτά είναι, ναι, είμαστε σε ένα τέτοιο ιδιότυπο εμφύλιο. Βγαίνει και ο Καρατζαφέρης, το ισχυρό όπλο στον εμφύλιο της άλλης πλευράς, συνεχώς και από το κανάλι το δικό του, αλλά και από τα άλλα μέσα, και μιλάει για το έγκλημα στα Τέμπη, το οποίο έχει τύχει, όπως λέει, υπερβολικής προβολής. Με αυτή την εκμετάλλευση η οποία έγινε, μετά από αυτή την υπερβολική προβολή που έγινε, σε αυτό το τραγικότατο συμβάν. Το ότι η Νέα Δημοκρατία κρατάει ακόμα προβάδισμα 5 μονάδες, πρόκειται περί άφλου. Καλά, ας δούμε και τις επόμενες εβδομάδες. Έτσι. Γιατί είναι δύσκολοι ακόμα στους δρόμους. Στη Νέα Δημοκρατία ο άθλος, ναι, και στους άλλους η αθλειότητα. Δημοκρατία ο άθλος, ναι, και στους άλλους η αθλειότητα. Ποιος άθλος είναι στη Νέα Δημοκρατία? Καταλαβαίνουμε το να θέλει κάποιος να υποστηρίξει την κυβέρνηση, την άλλη πλευρά, τις άλλες απόψεις, όλα αυτά είναι μες στο παιχνίδι, αν και παραξενευόμαστε που ο Γιώργος Καρατζαφέρης έκανε μια τέτοια απότομη στροφή και με τόσο φανατισμό και θέρμη υποστηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον ίδιον, για θέματα που παλιότερα κατηγορούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συμβαίνουν αυτά στο πολιτικο-οικονομικό τοπίο αυτού του τόπου, αλλά μας εντυπωσιάζει πάντα το πάθος που το κάνει τώρα. Αλλά ποιος είναι ο άθλος της Νέας Δημοκρατίας? Η αθλειότητα των άλλων να την καταλάβω. Είναι αυτά που λέγαμε πριν. Διαμαρτυρόμαστε, διεκδικούμε δικαιοσύνη. Αυτονόητο να μην ξανά έχουμε τέτοια πράγματα, να μην υπάρχει ένα μπάχαλο, να μην φεύγουν δισεκατομμύρια για τηλεματικές 20 χρόνια τώρα και να μην έχουμε τίποτα. Και ταυτόχρονα φεύγουν και μίζες προς διάφορες κατευθύνσεις. Αλλά όμως ο άθλος της Νέας Δημοκρατίας ποιος ακριβώς είναι? Δεν τον ρώτησε εκεί και η κοπέλα που ήταν δίπλα του. Να ξέρετε όμως ότι καλά τα λέμε εμείς εδώ, καλά τα λέει και ο οικονόμου και ο Καρατζαφέρης, τα χρηματιστήρια αποφασίζουν πώς θα νιώσουμε και αν θα νιώσουμε και αν θα διαδηλώσουμε για όλα αυτά, όπως μας λέει ο κυβερνητικός βουλευτής, ο κύριος Κερίδης. Μου λέτε για τις δημοσκοπήσεις. Προφανώς υπάρχει κόστος και υπάρχει κλονισμός. Μάλιστα. Αλλά ο κλονισμός δεν αφορά μόνο τα πολιτικά. Βλέπετε ότι το χρηματιστήριο πέφτει, βλέπετε ότι το ομόλογο ανεβαίνει, βλέπετε ότι οι επενδυτές κουμπώνονται και βλέπετε ότι υπάρχει ένα αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί μόλις αμφισβητήθηκε η κυριαρχία Μητσοτάκη, εγώ σας μιλάω με απόλυτη ειλικρίνεια, όπου το μήνυμα είναι προσέξτε, μην πυροβολήσουμε τα πόδια μας. Μητσοτάξη, αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Εγώ σας λέω τι λέει το χρηματιστήριο. Το μήνυμα είναι προσέξτε, μην πυροβολήσουμε τα πόδια μας. Εγώ σας λέω τι λέει το χρηματιστήριο. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Δεν έχει καμία σημασία τι λέει η καρδιά του καθενός, τι λέει το μυαλό, τι λέει η ψυχή, τι λένε οι παραδόσεις σε αυτόν τον τόπο, τι λέει το δίκαιο, το αίσθημα δικαίου, τι λέει η πλειοψηφία της κοινωνίας, η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας, ακόμη και σε ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Σημασία, όπως λέει ο κύριος Κερίδης, έχει τι λέει το χρηματιστήριο, γιατί αν κλονιστεί ο Μητσοτάκης, σύμφωνα με τη δική τους λογική, κλονίζεται το χρηματιστήριο, η οικονομία και όλα αυτά που έχουμε καταφέρει. Άρα, αβίαστα βγαίνει το συμπέρασμα, ό,τι και να γίνει σε αυτόν τον τόπο, ακόμη και αν δολοφονηθούν 57 άνθρωποι, δεν κάνουμε τίποτα για να μην κλονιστεί ο Μητσοτάκης. Και κυρίως να μην κλονιστεί το χρηματιστήριο. Το βουλώνουμε, δεν συμμετέχουμε πουθενά, δεν πάμε αύριο στην απεργία των δημοσιογράφων, μεθαύριο στην απεργία της ΓΕΣΕ και όλων των υπολείπων, ή δεν θα πηγαίναμε προχτές και όλη την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί κλονίζεται η σταθερότητα που έχουμε καταφέρει. Άρα, παρακολουθούμε μόνο. Μια φορά στα 4 χρόνια πάμε, ψηφίζουμε. Πάντα Μητσοτάκη εννοείται, για να μην χάσουμε, δεν υπάρχουν οι υπόλοιποι. Όλο αυτό το αποκαλούν αστική δημοκρατία και το θεωρούν και λογικό επιχείρημα. Το λένε και άνθρωποι που είναι καθηγητές, που είναι νοήμονες υποτίθεται και μας το πετάνε και στα μούτρα, ότι θα φοβηθούμε και ότι θα κλονιστούμε αν κλονιστεί η θέση της τρέχουσας κυβέρνησης ή των χρηματιστηρίων, ότι αυτό θα είναι κριτήριο για τις ζωές των ανθρώπων, το πώς θα πάει το χρηματιστήριο και πώς θα πάει ο δείκτης πάνω ή κάτω. Αυτά τα πολύ ωραία σκέφτονται, βγαίνει και ο Χατζηδάκης, ο έρμος ο Χατζηδάκης, υπουργός, να μιλήσει στον Ευαγγελάτο, βγήκε χτες και έλεγε λοιπόν, το θέμα είναι ο ΣΕ, το ρωτάει ο Ευαγγελάτος, αλλά ήθελε να το πάει αλλού στις επιτυχίες και άρχισε να λέει τα δικά του, τον ΟΤΕ, τη ΔΕΗ, την Ολυμπιακή και τον επανέφερε ο Ευαγγελάτος στην πραγματικότητα. Ο τότε υπουργός, ο κύριος Καραμανλής, τα ήξερε. Τι έκανε γι' αυτό. Το βέβαιο είναι ότι, αν θέλετε να το δούμε ευρύτερα, ότι η Ελλάδα σε άλλους τομείς, η ίδια χώρα, τα έχει καταφέρει. Και το ίδιο Υπουργείο επίσης σε άλλους τομείς τα έχει καταφέρει. Να σας πω παραδείγματα για το. Όχι, μην χαλάσουμε την κουβέντα σας. Τίτλους, δεν είναι. Ο ΤΕ που ήταν πριν από δεκαετίες, που είναι τώρα. Η Ολυμπιακή που ήταν, αυτή την ώρα δεν την έχουμε ως βάρος στις πλάτες. Χωρίς λαϊκισμό ή λυρισμό. Με 57 νεκρούς δεν μπορούμε να συζητήσουμε για τον ΟΤΕ. Όχι. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε για τον ΟΤΕ. Όχι, όχι. Ή για οποιαδήποτε άλλη. Πρέπει να συζητήσουμε για τον ΟΣΕ. Το είπα μόνος μου. Θα πάω στον ΟΣΕ. Στον ΟΣΕ συνολικά δεν τα έχουμε καταφέρει. Στον ΟΣΕ συνολικά δεν τα έχουμε καταφέρει. Όμως θα σας πω πού τα έχουμε καταφέρει. Μπορεί εσείς να με ρωτήσετε για τον ΟΣΕ που δεν τα έχουμε καταφέρει, μετά από πολλές πιέσεις το απάντησε και το απάντησε έτσι ωραία, αλλά θέλω να σας πω για αυτά που τα έχουμε καταφέρει. Και είναι αυτά, αυτά και αυτά. Τώρα, αν τα έχουν καταφέρει και εκεί, είναι ένα μεγάλο ωραίο θέμα. Από κάποια γεγονότα που κατά καιρούς βγαίνουν στην επιφάνεια, καταλαβαίνουμε ότι δεν τα έχουν καταφέρει ακριβώς. Απλά έχουν καταφέρει να τα χαρίσουν σε κάποιους και όλοι αυτοί να τα καταφέρουν εις βάρος μας να περνάνε πάρα πολύ καλά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ακολουθεί, ο οποίος μας διαβεβαιώνει για την ηγετική ικανότητα, αντίληψη του Πρωθυπουργού μας. Έχει κανείς την αίσθηση ότι εντάξει, μπορεί να κατηγορεί, να συμπαθεί, να μην συμπαθεί τον Πρωθυπουργό ή τη φιλοσοφία διακυβέρνησης, τη κουλτούρα διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κανείς όμως δεν μπορεί να αρνηθεί ότι με αυτού του είδους τις συμπεριφορές, τις παθογένειες και τις νοοτροπίες, ο Πρωθυπουργός μάχεται όχι από την πρώτη στιγμή που έγινε ο Πρωθυπουργός, από την πρώτη στιγμή που μπήκε στην κυβέρνηση. Μπράβο! κάποια κυβέρνηση, τη δική του ή την παλιά. Μάχεται, μάχεται. Και ειδικά για το θέμα των τρένων, μάχεται. Είναι μαχητής. Είναι μαχητής γιατί έχει παιδικά όνειρα. Όταν ήσασταν μικρός, τι σας άρεσε πιο πολύ να κάνετε? Να παίζω ποδόσφαιρο και να φτιάχνω συναρμολογούμενα αεροπλανάκια. Θέλετε από μικρός να γίνετε πρωθυπουργός? Όχι, καθόλου. Γιατί? Μικρός ήθελα να γίνω τελείως διαφορετικά πράγματα. Όπως? Οδηγός τρένου. Τρόμαξε το παιδάκι από παλιότερη συνέντευξη που τη θυμηθήκαμε με όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ. Τα ανεκπλήρωτα όνειρα. Ο Γιάννης Βαρουφάκης εμφανίστηκε σήμερα το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη με μπαταρισμένη μύτη, με μόλοπες, πρισμένος, αγνώριστος μετά από αυτή την παράξενη επίθεση που δέχτηκε προχτές. Κύριε Βαρουφάκη, περαστικά καλημέρα. Σας και σιδερένιος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η είχαμε εικόνα σας είναι σοκαριστική. Είμαι καλά. Ειλικρινά... Έπρεπε να με δεις, Γιώργο, πριν από 24 ώρες. Είναι σπασμένη μύτη. Σε 6 σημεία. Σε 6 σημεία. Ναι. Έχεις κάταγμα και εδώ στα ζυγωματικά. Ναι, ναι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αυτό ξέρεις, πώς Γιώργο... έγινε με κλωτσές, έγινε με μπουνιές, έγινε με και σιδερένια, γροθιά. Στο μεταξύ, αυτό που μπορώ να σας πω, ήταν 7 αυτοί που μπήκαν μέσα στο συγκεκριμένο εστιατόριο. Ενώ τρώγατε με την παρέα σας. Ναι, ήμασταν στους συνεργάτες μου του Πανευρωπαϊκού Μαθήματος. 20 άτομα. Προφανώς θέλανε σύραξη. Εγώ βγήκα έξω, τους ακολούθησα. Τους λέω: θα έρθω μαζί σας έξω να μου πείτε ό,τι θέλετε να μου πείτε. Μόνος να με βρίσκετε. Βγήκα μόνος με επίτηδες για να μην δημιουργηθεί σύραξη. Ένας συγκεκριμένος, ο αρχηγός της συμμορίας αυτής, ο οποίος ήταν 25, 26, 27 ετών, με έσπρωχνε και με χτύπα. Και του έλεγα: έρχομαι έξω, προσπαθώ να σε τιμήσω, να σου πω, να σε ακούσω, να μου πεις ό,τι θέλεις και εσύ με χτυπάς. Τέλος πάντων, με έσπρωξε, βγαίνουμε έξω και τότε δέχτηκα τις γροθιές. Και όταν έπεσα στο πάτωμα, δέχτηκα και τις κλωτσιές. Αλλά ήταν χειρουργικές, ήταν μόνο στη μύτη. Σας είπαν κάτι. Ήταν, για να μάθεις να ψηφίσεις μνημόνια. Αυτό υπόθηκε, αλλά πρέπει να σας πω ότι ήταν πολύ άτσαλος ο τρόπος. Υπόθηκε, δεν ακούστηκε ως και πολιτικό. Αυτά. Είπε και άλλα το πρωί. Περιέγραψε πώς το ένιωσε, πώς το βίωσε όλο αυτό. Για δεύτερη φορά, στο ίδιο, βεβαίως τώρα ήταν πολύ χειρότερο, στο ίδιο εστιατόριο και το 2015 πάλι είχε δεχθεί μια επίθεση μικρότερης έντασης τότε. Η κυρία Χρυσούλα Χλωρού θα ακολουθεί. Είναι οι συγγενείς των θυμάτων που βγαίνουν σε site, εκπομπές και όσο περνάει και ο καιρός κάθεται μέσα τους πιο βαρύ το πένθος και η απώλεια. Η κυρία Χρυσούλα Χλωρού έχασε την αδερφή της Βασιλική. Τα μέτρα που ακούμε είναι προθέσεις. Ακόμη για μένα είναι αυτό. Δεν τα μελέτησα, δεν τα είδα. Αλλά είναι αρκετά. Σίγουρα δεν εκτιμάται η ζωή με όσα λεφτά και να δοθούν. Έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι ναι, είμαστε ευχαριστημένοι. Κοιτάξτε τι κάναν για μας. Αυτό που κάναν ήταν να δολοφονήσουν τους ανθρώπους μας. Τι δεν πρέπει να ξεχάσουμε από αυτή τη στιγμή? Πρέπει να ξεχάσουμε ότι η αδερφή μου και όλα τα άλλα τα αγγελούδια που έφυγαν ανέβηκαν σε ένα μέσο μεταφοράς που θεωρείται το ασφαλέστερο. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι τα παιδιά μας, εμείς οι άνθρωποι αυτής της χώρας, έχουμε σημασία και πρέπει να είμαστε ασφαλείς. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι η απληστία δεν πρέπει να υπονομεύει κάποιες βασικές ανάγκες των ανθρώπων. Υπάρχουν πράγματα που ξέρω ότι δεν μπορούν να γίνουν, υπάρχουν πράγματα όμως που μπορούν και οφείλουν να γίνονται. Αυτό που έγινε δεν ήταν ανθρώπινο λάθος. Δεν ήταν θέλημα Θεού. Δεν ήταν ένα δυστύχημα. Ήταν έγκλημα. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν, οι συγγενείς που έχουν χάσει δικό τους άνθρωπο, έχουν την ψυχραιμία και κάνουν το διαχωρισμό του τι ακριβώς έγινε. Και βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, πέρα από τα αρχικά επικοινωνιακά της κυβέρνησης, φταίει είναι ανθρώπινο λάθος, μετά φταίμε όλοι μαζί. Τώρα διοχετεύουν στα μέσα ενημέρωσης διαλόγους, πάρα πολλούς διαλόγους, 60 νομίζω βγήκαν χτες, του τάδε σταθμάρχη με τον τάδε επόπτη, του άλλου σταθμάρχη, πάνω κάτω, ο Βασίλης ο Παντελής. Έχουμε χαθεί στη λεπτομέρεια και το κάνουν με επιστημονικό τρόπο και με μανία. Μεταδίδονται συνεχώς αυτά τα. Ηχητικά, αληθινά είναι, προφανώς δείχνουν μια εικόνα, δείχνουν την τραγική εικόνα του συγκεκριμένου οργανισμού και όλων αυτών που συμμετείχαν εκεί, για να συσκοτήσουν όμως τις παραπάνω ευθύνες. Πέφτει εκεί ο προβολέας για να συσκοτιστούν οι ευθύνες των παραπάνω, γιατί όλοι αυτοί που μιλάνε έτσι δεν μπήκαν μόνοι τους εκεί, δεν πήγε και κάτι στη θέση του σταθμάρχη, ο άσχετος και επικίνδυνος από ό,τι αποδεικνύεται αυτός τύπος, ο Βασίλης, ή δεν ξέρω εγώ πού αλλού και ποιος, κάποιος τους διόρισε με κάποια κριτήρια. Κάπως λειτουργούσε αυτός ο οργανισμός, χωρίς συστήματα ασφαλείας, χωρίς ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας. Όμως το κάνουν συνεχώς και βγαίνουν και τα κυβερνητικά στελέχη ως ακόλουθοι των συγκεκριμένων ηχητικών και αναδεικνύουν αυτό το θέμα. Ότι είναι φταίνε αυτοί οι μπάχαλοι, οι υπάλληλοι που παραγγέλαν πίτσες, που τρώγαν σουβλάκια, που δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Οι συγγενείς όμως, οι συγγενείς στέκονται στην ουσία. Και δεν πείθονται ούτε από αυτά τα επιχειρήματα και νομίζω και μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Την προηγούμενη Παρασκευή είχε παράσταση ο Αποστόλης στο Κύτταρο, την τελευταία του. Αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο είναι κάτω στην Κρήτη. Τα έχουμε πει και θα τα ξαναπούμε. Στο τέλος λοιπόν της παράστασης, όταν τελείωσε ο Αποστόλης και έκανε υπόκληση, ο κόσμος μόνος του, χωρίς να έχει πάρει γραμμή από κάπου, φώναζε. Για κέρδη και ζημιές. Εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Αυτό ακριβώς. Μιλάνε για κέρδη και ζημιές. Καλή αντάμωση. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι το νόημα της παράστασης. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Παραστάσεις, διαδηλώσεις. Παραστάσεις, παρουσίες. Γιατί αυτό μπορεί να κάνει ο κόσμος, ειδικά αυτή την εποχή, είναι να δίνει ένα παρόν όπου μπορεί, όπου βρεθεί, όπου σταθεί. Από το καφενείο, από την ουρά, από το μετρό, μέχρι τις μεγάλες διοργανώσεις που γίνονται. Μεθαύριο, την Πέμπτη, έχει απεργία. Θα κατέβει πάλι κόσμος κάτω. Είναι μια απεργία για τους νεκρούς μας και με αίτημα να μην ξανασυμβεί αυτό και επειδή έχουν συμβεί πολλά στο παρελθόν τέτοια να μπει ένα τέλος, να είναι όντως αυτό το τελευταίο που θα συμβεί και να μας κοροϊδεύουν είτε κυβερνητικοί είτε δημοσιογραφικοί παράγοντες, κύκλοι, δεν ξέρω εγώ πως αλλιώς θα το πείτε και επειδή δεν μας άνει συγγενείς και δίνουν και τη γραμμή συγγενείς να ακούσουμε μερικούς. Μπορεί κάποιος αύριο να μου πει και δεν πρόκειται να ξαναγίνει ναι, το 2023 τέτοιο ατύχημα, δυστύχημα. Είναι δυνατόν. Δεν μπορούμε να τα φορτώνουμε όλα σε έναν άνθρωπο επειδή έκανε ένα λάθος και να πεθαίνουν άλλοι τόσοι. Άνθρωπος είναι, άνθρωποι είμαστε όλοι και εσείς όλοι εδώ πέρα θα κάνετε λάθη. Αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι. Τι σημαίνει αυτό, ότι ένα λάθος θα στοιχήσει τη ζωή σας και τη ζωή σας άλλων ανθρώπων. Είναι δυνατόν να είναι ένας άνθρωπος σε τέτοια θέση. Δηλαδή, αν πάθαινε ένα καρδιακό επεισόδιο, ένα κεφαλικό, τι θα γινόταν. Δεν μπορεί τώρα να κρέμεται ολόκληρη εταιρεία, ολόκληρο σιδηροδρόμος Ελλάδος. Να κρέμεται σε κάποιον, σε ένα άτομο. Μπορεί να επάθει καρδιά αυτό το άτομο. Μπορεί να ξεχάσει, μπορεί να ήταν πιωμένος. Μπορεί να ήταν να του συμβεί κάποιο ατύχημα. Δυστυχώς χάσαμε το παιδί μας και μας το πήρε ο χάρος εξαιτίας των πολιτικών οι οποίοι από πάνω μέχρι κάτω είναι σαν πύλα. Δυστυχώς δεν είναι μόνο ο σταθμάρχης που διορίστηκε εκεί μέσα σε 10-20 μέρες γιατί είχε κάποιον άνθρωπο με ρουσφέτη. Είναι και οι άλλοι οι οποίοι τον εποπτεύανε, τον καλύψανε, τον προστατεύσανε, πολιτικοί και εμείς. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι η αδερφή μου και όλα τα άλλα τα αγγελούδια που έφυγαν ανέβηκαν σε ένα μέσο μεταφοράς που θεωρείται το ασφαλέστερο. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι η απληστία δεν πρέπει να υπονομεύει κάποιες βασικές ανάγκες των ανθρώπων. Αυτό που έγινε δεν ήταν ανθρώπινο λάθος. Δεν ήταν θέλημα Θεού. Δεν ήταν ένα δυστύχημα. Ήταν έγκλημα. Δεν ήταν θέλημα Θεού, δεν ήταν λάθος. Ήταν έγκλημα. Η Μίλβα εδώ, η Ιταλίδα, αυτό βέβαια δεν την προσδιορίζει ακριβώς, την προσδιορίζει αλλά είναι το λιγότερο που έχει, η φωνάρα αυτή, αυτή η παρουσία σε ένα ρώσικο παλιό τραγούδι με πολύ ωραία μουσική. Εμείς λοιπόν στην Ηλιούπολη

που έγινε. Και ενώ ξέρουν ότι κινδυνεύουν από καρκίνο, γιατί ήταν χημικά αυτά που κουβαλούσαν, έχουν μείνει στο έλαιο του Θεού. Αυτή είναι η ιδιωτικοποίηση και αυτό είναι το μέλλον των τρένων μας, αν συνεχίσουμε και θέλουμε να είναι ιδιωτικά. Απλά προφανώς εδώ στην Ελλάδα δεν γίνεται μωρέ. Όπου γίνεται αλλού δεν φωνάζει ο κόσμος. Μόνο εμείς είμαστε περίεργοι. Όλοι οι υπόλοιποι είναι καλοί άνθρωποι. Οι υπόλοιποι είναι, το παίρνουν χαλαρά. Μόνο εμείς είμαστε μαλάκες να πούμε και φωνάζουμε τώρα. Όπα, μην τα μπερδεύεις τα θέματα. Μην τα μπερδεύεις τα θέματα. Εμείς είμαστε μαλάκες. Άλλο αυτό. Εμείς είμαστε μαλάκες. Και όπως έλεγε και ο Καρλ Πόπερ, δυστυχώς αυτό εκμεταλλεύονται. Το ότι εμείς είμαστε ανεκτικοί απέναντί τους όταν αυτοί δεν θα είναι απέναντί μας όταν θα χρειαστεί. Και δυστυχώς σε μια κοινωνία που είναι ανεκτική, άνθρωποι που δεν είναι ανεκτικοί δεν έχουν δυστυχώς δικαίωμα να βρίσκονται εκεί. Με οποιονδήποτε τρόπο. Γιατί βία είναι και η φτώχεια, βία είναι και ο κρατικός θάνατος, βία είναι όλα αυτά γύρω μας. Δεν είναι μόνο τα πεταμετρικάκια στο σπίτι του υπουργού που εν ώρα υπηρεσίας πέθαναν τόσοι άνθρωποι. Έτσι, όλα βία είναι. Είναι βία και αυτά. Μην τα ξεχνάμε. Και κυρίως τα τρικάκια είναι βία. Όχι όταν σπάνε την πόρτα από το σπίτι της γυναίκας για να το πάρουν τη συνταξιούχου. Να πούμε ότι τα τρικάκια είναι μικρά τετράγωνα χαρτάκια που απλά γράφουν πάνω μια διαμαρτυρία έτσι, δεν είναι κάτι άλλο. Έτσι, by the way. Είναι βία αυτό. Είναι βία. Αυτό είναι πολύ μεγάλη βία. Μια αστική δημοκρατία δεν τα αντέχεται αυτά. Ας πω ένα ανέκδοτο. Άντε πες. Ότι η Τράπεζα της Ελλάδος και Στυρνάρας αναφέρονται στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Δηλαδή ο Ρότσιλ αναφέρεται στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Κομμωδία. Κομμωδία. Αφού η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα του Ρότσιλ. Αυτό ήταν το ανέκδοτο. Καλό. Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να πω ότι όσοι ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές, να ξέρουν ότι θα είναι υπέτη την άλλη φορά που θα πεθάνει το παιδί τους, που θα πεθάνει ο συγγενής στο νοσοκομείο, που θα πεθάνουν αυτοί που ψηφίσαν δεν θα είναι άμεροι ευθυνών. Όσοι θα ψηφίσουν τους συγκεκριμένους, φαντάζομαι εννοείς. Ξέρει ο κόσμος τι θα ψηφίσει, ξέρει ποιο θα είναι το καλό του. Αυτό το τελευταίο το συζητάμε. Το συζητάμε. Είναι ένα ωραίο θέμα που έθεσε ο ακροατής, αυτό εννοώ. Γιατί υπάρχουν και ατυχίες. Είναι να μην σου κάτσει, όπως λέει και ο Γιώργος Λιάγκας. Μιλάω όλες αυτές τις μέρες με πολλά στελέχη και βουλευτές και κορυφαίους της Νέας Δημοκρατίας. Χθες το βράδυ ήμουνα με ένα από τα στελέχη τα κομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει ένας σε κατηδίαν συζήτηση που να στηρίζει τον Καραμανλή. Προσέξτε, δεν λέει κανένας ότι έχει ποινικές ευθύνες ο άνθρωπος, ούτε εμείς το έχουμε πει. Του έτυχε, του έκατσε στην επιυπουργία του, έτσι, αυτό το τραγικό δυστύχημα. Και του έκατσε και η δήλωση δύο εβδομάδες πριν το δυστύχημα να λέει ότι εγγυώμαι προσωπικά για την ασφάλεια των τρένων. Αν δεν είχε κάνει και αυτή τη δήλωση, θα μπορούσε να τη βγάλει πιο καθαρή. Είναι η πλευρά που βλέπεις τα γεγονότα. Το θέμα εδώ δεν είναι ο Λιάγκας. Είναι από ποια πλευρά βλέπεις τα γεγονότα. Δηλαδή συμβαίνει αυτό το τραγικό που συνέβη στα Τέμπη ή θα πας από την πλευρά των ανθρώπων που έχασαν ανθρώπους και θα το φωτίζεις από εκεί, θα κοιτάς από εκεί τα πράγματα, να μην ξαναγίνει, να δικαιωθούν, να γίνουμε η φωνή των νεκρών, ή θα έρθεις από την πλευρά του υπουργού, του οποιοδήποτε υπουργού και για το οποιοδήποτε θέμα, και θα τα κοιτάς έτσι τα πράγματα. Εδώ ο Λιάγκας, και δεν είναι μόνο ο Λιάγκας, το κάνουν πάρα πολύ, τα βλέπουν τα πράγματα από αυτή την πλευρά. Δηλαδή, πόσο έχει ωφεληθεί ή χτυπηθεί ο υπουργός, πόσο έχει ωφεληθεί η κυβέρνηση. Και γι' αυτό το βλέπουν ως στραβή αυτό που έγινε, ως ατυχία, ότι η κακιά η στιγμή που στράφηκε τελικά κατά του Υπουργού. Δεν βλέπουν τις ζωές, δεν βλέπουν τον πόνο, τον ανθρώπινο, δεν βλέπουν το ενδεχόμενο να ξαναγίνει κάτι τέτοιο, χειρότερο. Δεν τα βλέπουν όλα αυτά, δεν τους απασχολούν. Τους απασχολεί πώς ο Υπουργός θα τη βγάλει καθαρή εξαιτίας της στραβής και πώς θα προχωρήσει και διάφορα άλλα τέτοια. Είναι θέμα οπτικής. Αυτό είναι 108 θέση. Στη δημοσιογραφία. Αυτό ακριβώς είναι γιατί είμαστε 108η θέση. Βεβαίως, τα επίσημα δημοσιογραφικά όργανα που μας κατατάσσουν εκεί δεν εννοούν αυτό. Άλλους παράγοντες βάζουν, αλλά αυτό είναι μη δημοσιογραφία και αυτό είναι παραποίηση δημοσιογραφίας και παραποίηση γεγονότων και αλήθειας. Αλλά λεπτές αποχρώσεις θεμάτων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει σειρά τώρα γιατί μίλησε στο λαό. Όταν έχεις το κράτος σε ένα ισχυρό τομέα, το έχεις ως εγγυητή για να κάνει τη δουλειά του πολίτη, που όταν σηκώνει το τηλέφωνο ο υπουργός και λέει διόρισέ μου αυτόν, να το απαντά το κράτος. Εσύ τη δουλειά σου και εμείς τη δουλειά μας. Το λέει ο πρόεδρος του Πασόκ ότι δεν θα κάνουμε ρουσφέτια. Το κόμμα των ρουσφετιών επί δεκαετίες. Είπα πριν 108η θέση, 108η. Λάθος αν το είπα, αλλά είναι όλα προφορικά. Κοιτάω και διάφορα εδώ μηνύματα ταυτόχρονα, ότι και καλά μπορώ να τα καταφέρω, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν γίνεται να τα σκέφτεται κανείς όλα. Εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν για τα ρουσφέτια που δεν θα γίνουν. Θα λένε στον κόσμο που πηγαίνει στο Πασόκ, και ο κόσμος του Πασόκ δεν είναι και μαθημένος στα ρουσφέτια όπως όλοι ξέρουμε, θα τους λέει όχι, κοιτάτε την δουλειά σας. Είπε και ένα άλλο πολύ ωραίο ο κύριος Ανδρουλάκης. Λένε οι Αμερικάνοι ότι οι περισσότεροι σε δημοσκοπήσεις θα πούνε ότι έχουν δει εξωγήινο παρά αυτούς που έχουν διαβάσει τα πολιτικά προγράμματα των κομμάτων. Πιθανόν και να ισχύει. Αλλά εμείς φιλοδοξούμε για κάτι διαφορετικό. Φιλοδοξούμε αυτό το πρόγραμμα να γίνει ένα πεδίο δημοσίου διαλόγου με συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία είναι και οι προτεραιότητες μας. Καλύτερα εξωγήινους. Καλύτερα εξωγήινους, πιο καθαρό. Πιο σωστό, ένα πλαίσιο, το ορίζουν οι εξωγήινοι, περίπου ξέρεις θα ακούσεις, ενώ εδώ θα ακούσεις από τον Ανδρουλάκη αυτά που θα ακούσεις και ξέρεις τι ακριβώς θα συμβεί όταν θα μπει στην κυβέρνηση την επόμενη, με κάποιο τρόπο αν θα μπει, δεν τα ξέρουμε όλα αυτά, αλλά τον φλερτάρουν πάρα πολύ. Θα τα δούμε όλα αυτά, αλλά και οι εξωγήινοι δεν έχουν κακό πρόγραμμα και νομίζω ότι θα υποσχεθούν οι εξωγήινοι, θα το κάνουν όταν έρθουν, αν δεν έχουν έρθει. Να πιάσουμε και το ψεκασμένο κοινό. Και είναι ανάμεσά μας και καθορίζουν τις τύχες μας. Ο κύριος Χατζηδάκης, έτσι τελευταίος του χορού για σήμερα, πριν πάμε στο λαό, μιλάει για τον Καραμαλή. Να μείνω λίγο στον κύριο Καραμαλή, ο οποίος δεν μας έχει δώσει μια εξήγηση. Δηλαδή, ο κύριος Καραμαλής πρέπει να βγει και να μιλήσει. Αλλά ρωτώ τώρα και τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία έναν άνθρωπο που εσείς ομολογείτε σήμερα ότι δεν τα κατάφερε σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα να τον έχει στα ψηφοδέλτια. Ο ίδιος, κάνοντας κάτι όχι πολύ συνηθισμένο για τα ελληνικά τουλάχιστον δεδομένα, παραιτήθηκε. Μπράβο! Έτσι. Και επίσης, όσο και αν είναι δύσκολο να μιλήσεις αυτή την ώρα θετικά, πρέπει να πούμε ότι ο ίδιος άνθρωπος είχε ξεκολλήσει, είχε προχωρήσει τη γραμμή γιου του μετρό, της που δημοπρατείται, έχει δημοπρατηθεί και προχωρεί αυτή την περίοδο κτλ. Μπράβο! Τώρα, εκείνο το οποίο μένει εκρεμές είναι το ζήτημα το οποίο εσείς θέτετε. Ο ίδιος θα τοποθετηθεί τελικά και πέρα από τον ίδιο και πέρα από τον ίδιο ο λαός των Σερών. Υπάρχει μια τοποθέτηση από την κυβέρνηση μετά την παρέτηση του κ. Καραμαλή, την οποία δεν πρέπει να την ξεχνάμε και να τη διαγράφουμε. Μπράβο! Θα σταθμίσει ο ίδιος. Η οποία ήταν και διευκολυντική όμως, έτσι. Θα σταθ... Γιατί αν έμενε εκεί θα τρώγε την κριτική και θα πρέπει να απαντήσει. Τώρα παραιτήθηκε και δεν είναι κουβέντα. Άρα μια χαρά το διευκολύνει. Δεν είδατε την αντίδρασή του το ίδιο βράδυ. Θα μου πείτε τι να έκανε. Τον είδατε πώς ήταν. Κομμάτια ήτανε. Τον είδαμε όλοι πώς ήτανε. Σπαράξαμε. Είναι και εδώ το ίδιο η οπτική. Που βλέπεις τον Καραμαλή πώς είναι επειδή δάκρυσε και σε συγκινεί αυτό μόνο. Όχι ο λόγος για τον οποίο γίνονται όλα αυτά και από τον Καραμαλή. Φτάσαμε στο τέλος. Αύριο δεν έχουμε εκπομπή γιατί η ΕΣΥΑ έχει κηρύξει 24 απεργία μια μέρα πριν την απεργία τη μεγάλη της ΓΕΣΕ, οπότε αύριο δεν θα είμαστε. Την Πέμπτη, μέρα απεργίας, ναι, θα είμαστε εδώ μαζί με τον άλλο τον Παλαβό. Τώρα πάμε να ακούσουμε το τρίτο μέρος του λαού, διαφημισούλες και μετά το μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα την Πέμπτη. Γεια σας. Αποστολή! Έλα! Έλα, παιδί μου! Τι έγινε να πούμε? Άκουσα τώρα στο λαό μέρο ένα ότι η Σαββατοκύριακο λέει πήρε ένα κριτικά τη. Σαββατοκύριακο λέει θα είσαι κάτω, ε. Θα με ρέθει με ο Ηράκλειο. Μυτιλίνη δεν έρχεσαι. Μυτιλίνη έχω έρθει όμω. Πότε? Είχα έρθει μια φορά, θυμάμαι πότε. Έτσι, το τελευταίο καιρό δεν έχει έρθει. Γιατί? Έχω έρθει πριν 4 χρόνια, μην κάνει παράπονα, πριν 4 χρόνια εκεί ήμουνα. Να μιλήσω με τον ατζέντη σου να το κανονίσω εγώ, τι να κάνω. Μίλα με τον ατζέντη μου. Ναι, θα με φέρει σε επαφή. Επίση να ξέρει συλλεκτικό αυτό που θα σου πω. Στη Μυτιλίνη ήταν η πρώτη παράσταση που ακύρωσα λόγω κορονοϊού. Ήταν να παίξουμε στη Μυτιλίνη λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση για το πρώτο lockdown. Τώρα. Οπότε είναι σαν να ήρθα. Α, όχι. Όχι, είναι σαν να ήρθε, δεν ήρθε. Α, δεν ήρθε. Κανόνισε τον αρθείς. Πώς λέει ο άλλος, είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Μπήκε, δεν μπήκε, είναι σαν. Καλημέρα σας ή καλησπέρα. Θέλω να σας ρωτήσω, είχατε κάποτε, ήσασταν ένας σταθμός Νόρτ. Τι ήμασταν? Σταθμός ραδιοφωνικός. Ναι. Ναι, υπήρχε αυτός ο σταθμός, τώρα δεν υπάρχει. Στη Θεσσαλονίκη λέτε? Ναι. Έπρεπε να το μαντέψω. Ναι, ο Νόρθ έχει γίνει μουσικός τώρα. Α, μόνο, ε. Μόνο, ναι, δυστυχώς. Τι ωραία, ακούγαμε τόσο ωραία πράγματα. Για πες ένα ωραίο. Τέλος πάντων, ενημέρωση. Α, ωραία πράγματα, ναι. Ενημέρωση για πολλά. Κατάλαβα. Και για αυτούς που δεν μπορούν εύκολα να μετακινηθούν, ξέρω εγώ, μια παρέα, μια συντροφιά ήταν. Και τις νυχτερινές ώρες για αυτούς που δεν κοιμούνται. Μάλιστα, έχει καταργηθεί. Ναι, έχει καταργηθεί. Να είναι καλά οι άνθρωποι, οι δημοσιογράφοι και όλοι. Πολύ καλά θα είναι, ειδικά άμα χάνουν τις δουλειές τους, πολύ καλό είναι αυτό. Δεν κατάλαβα. Τίποτα, τίποτα. Να είστε καλά, λέω.